ser mig i et spejl. Mine horn, de mangler, det er noget rod. Derfor må jeg gå og være god. Men nu må jeg have besked. Sidder mine horn der på en ged. Med horn blev jeg en skrækkelig trold, så folk løb væk på nær og vold. Jeg kunne lide at stange næsten som en tyr, så var jeg en rigtig farlig fyr. Men nu er jeg sød og god. Jeg tror, de horn de sidder på en ko. Hvorfor har jeg trolleri? Bare to små myestik. Hornene skal vokse i en superfart, så alle kunne blive bange, det var rart. For ikke en på hele jorden er bange for trolde uden horn. Der er jo så mange forskellige slags horn. Der er der bilhorn, og så er der vinerbrødshorn. Eller er det omvendt? Er det måske hornugle? Eller er det hornfisk? Eller er det hverken fugl eller fisk? Jeg ved det ikke. Men nu tror jeg, at jeg tager til Hornbæk. Det hele er noget troldesterhej.